सांख्य दर्शन का सातवां दिन। पिछले पाठ में 28वें सूत्र तक हुआ है। पिछले पाठ में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, सत्ताईसवें सूत्र में जी क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इससे? क्यों ठीक उत्तर नहीं लग रहा है? क्या जी नहीं, यह उत्तर क्षणिकवादी को दिया गया है ना, क्षणिकवादी को दिया गया है। तो क्या उत्तर दिया है? उत्तर आप बोलेंगे और प्रश्न बोलेंगे पहले, फिर उत्तर बोलेंगे, फिर आप कहेंगे ये जो प्रश्न था इस प्रश्न के अनुरूप ये उत्तर ठीक नहीं है। तब मेरे को पकड़ में आएगा कि आप क्या समझ पाए। नहीं, यहां पर 26वें सूत्र में, अच्छा 27वें सूत्र में। हाँ जी जी, जी जी जी नहीं, हमारा प्रश्न चल रहा है ना, केवल विषय कारण नहीं है, केवल कर्म कारण नहीं है, ये जो चला आ रहा है ना पीछे से, तो केवल के साथ जोड़िएगा। तो हमारे सिद्धांत में ही केवल वो कारण नहीं है। नहीं, क्षणिकवाद इसलिए लाया गया है ना, क्षणिकवाद ये मानते हैं कि सब कुछ क्षणिक है, तो उस क्षणिकवाद का भी तो खंडन करना है ना हमें। सब कुछ क्षणिक कैसे हो सकता है? अगर मान भी लो आप क्षणिक, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा, तो उसी की सिद्धि में ये सारे उत्तर आ रहे हैं। यानी उस क्षणिकवाद के खंडन में जो जो समाधान हो सकता है उन समाधानों को यह दिया जा रहा है। तो उत्तर से क्षणिकवाद भी तो खंडन हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? बांध नहीं सकते इसके साथ में, इसके साथ में क्षणिकवाद का भी खंडन हो रहा है, क्योंकि जब स्थाई मानोगे किसी को तभी खंडन कर पाओगे ना। किसी चीज को आप स्थाई मानोगे तब क्षणिकवाद का खंडन करोगे, अगर आप किसी वस्तु को स्थाई नहीं मानोगे तब क्षणिकवाद का खंडन नहीं होगा। और ये जो भी उत्तर दिया जा रहा है ना, ये स्थाई मान करके उत्तर दिया जा रहा है। तो दोनों प्रकार का यानी बंधन का भी खंडन कर रहे हैं, साथ साथ क्षणिकवाद का भी खंडन कर रहे हैं। अच्छे आप अगले सूत्र को पढ़ लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो अगला सूत्र आप कर रहे हैं ना, बाह्य तथा कह करके जो उत्तर दिए ना, न बाह्य आभ्यंतरयो उपरंज्य उपरंजक भावोपि देश व्यवधानात् सृग्नस्था पाटली पुत्रस्थयो रिवा, ठीक है ना। इससे क्या कहना चाह रहे हैं, स्थिरता को मानोगे तब ये बात बन पाएगी, ठीक है ना। तो बंधन का खंडन तो कर ही रहे हैं सीधा सीधा, लेकिन उसको सीधा बंधन का खंडन करते हुए क्षणिकवाद का भी पीछे से खंडन कर रहे हैं। हर सूत्र में आप यही पाएंगे, अभी और आगे पढ़ेंगे ना उसमें भी यही पाएंगे आप। बंधन का खंडन करते हुए जा रहे हैं लेकिन उसके पीछे पीछे आपको वो भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि क्षणिकवाद भी ठीक नहीं है। आगे और कुछ सूत्र आ रहे हैं ना, उनमें और आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी चले हम आगे। हाँ बोलिए। जी तो हर विषय में अल्पज्ञ माने भी कुछ विषय से ईश्वर से जोड़े हुए, ईश्वर से तुलना करने को अल्पज्ञ है। जी ईश्वर सर्वव्यापक है। जी सर्वज्ञ भी है तो उसकी तुलना करने को आत्मा अल्पज्ञ है, लेकिन अब उसमें वो सामर्थ्य तो है मोक्ष को उस ज्ञान को प्राप्त करने के हर आत्मा में, तो उस जगह तो पूर्ण है नहीं। अल्पज्ञता का अर्थ समझ लो पहले, अल्पज्ञता का अर्थ ही कम जानना है, उसका स्वभाव ही कम जानना है। तो हर विषय में कम ही जानेगा ना वो, सब जगह घटाएंगे कम जाने, फिर मोक्ष कैसे पाएगा। नहीं नहीं पहले इस बात को, मोक्ष को पाने के लिए पूर्ण ज्ञानी बनना कोई हेतु है हमारे पास में? कोई हेतु नहीं है मोक्ष को पाने के लिए, पूर्ण ज्ञान होना ये कोई हेतु नहीं है, ना हो सकता है। पहले पहले पहले सिद्धांत को समझ लो आप, जल्दी नहीं करो, समाधान आ जाएगा आपके सामने। सिद्धांत यह है, मुक्ति को पाने के लिए जो कंडीशंस है, जो नियम है, उसको पूरा करना है। मेरी बात को समझना, मुक्ति को पाने के लिए अविद्या का नाश करना है, संस्कारों का नाश करना है, ठीक है ना, ये मुख्य कारण है। तो उसके लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना आवश्यक है। वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको पूर्ण ज्ञानी बनना होगा तब मुक्ति मिलेगी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। सिद्धांत यह है कि मुक्ति के लिए ये साधन आपको होने चाहिए। आपके पास शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, आपके पास शुद्ध कर्म होना चाहिए, आपके पास शुद्ध उपासना होनी चाहिए। उस कंडीशन को अगर आप पूरा करते हैं तो आप मुक्ति में जा सकते हैं, पर यह कोई कंडीशन नहीं है कि मुक्ति को पाने के लिए पूर्ण ज्ञानी बनना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब बोलो। इससे क्या कहना चाहेंगे, प्रत्येक आत्मा में यह सामर्थ्य है कि मुक्ति को पाने का उसके अंदर सामर्थ्य है, ठीक है, ये तो है, हम मना नहीं कर रहे हैं। इस सामर्थ्य से अल्पज्ञता के साथ में क्या संबंध है? हाँ दोनों अलग अलग है। अल्पज्ञ हमेशा रहेगा, अल्पज्ञ रहता हुआ वो मुक्ति के लिए मेहनत करेगा और उस योग्यता को प्राप्त कर लेगा और मुक्ति में प्रवेश कर लेगा, ठीक है जी। हाँ बोलिए। नहीं पहले पहले आपको ये समझना, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना, प्रश्न वो नहीं है, प्रमाण क्या है, शास्त्र ये नहीं कहता है कि आपको पूर्ण ज्ञानी बनना है, ये नहीं कहता। वो ये कहता है मुक्ति को पाने के लिए आपके पास जो अविद्या है, उस अविद्या की जो संस्कार है उसको नष्ट करना है। उसको नष्ट करने में आप एक वेद से कर सकते हो तो एक वेद से करिएगा, दो वेदों से कर सकते तो दो वेदों से करिएगा, चारों वेदों से कर सकते तो चारों वेदों से करिएगा, ठीक है। आप चारों वेदों को कंठस्थ करके कर सकते हो तो कंठस्थ करके कर लीजिएगा, बिना कंठस्थ करने की योग्यता नहीं है, केवल पढ़ करके समझ करके फिर अपनी अविद्या को दूर कर सकते हो तो वैसा कर लीजिएगा। अविद्या को दूर करना शर्त है, ठीक है, संस्कारों को समाप्त करना शर्त है। अब उस अविद्या को, उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए आपको ज्ञान विज्ञान चाहिए। कितना ज्ञान विज्ञान चाहिए ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है ना भाई। एक आदमी एक बार सुन करके उसको फॉलो करता है, एक आदमी 10 बार सुन करके फॉलो करता है एक बात। एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के ज्ञानों को सुन करके फॉलो करता है, एक व्यक्ति एक ही ज्ञान को सुन करके फॉलो करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, अगर मुक्ति को पाना है तो सत्य को अपना लो, वो सत्य को अपनाता है आगे बढ़ता जाता है। और एक होता है मैं सत्य को भी अपनाऊंगा जी, मैं अहिंसा को भी अपनाऊंगा जी, मैं शुद्धि को भी अपनाऊंगा जी, मैं तप को भी अपनाऊंगा जी। अपनाओ ना, मना किसने किया, अपनाते जाओ। ये तो केवल भेद है, सत्य को जिसने अपनाया तो उस सत्य में तप भी आ गया, उस सत्य में सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन व्यक्ति को चाहिए क्या है, उस अविद्या को दूर करना है। कोई व्यक्ति घर पे रह करके घर की जिम्मेदारियों को करता हुआ सत्य का पालन कर सकता है, एक व्यक्ति घर से बाहर निकल करके गुरुकुल में पढ़ता हुआ सत्य का पालन कर सकता है, एक व्यक्ति वानप्रस्थ लेकर के सत्य का पालन कर सकता है, योग्यता आने पर संन्यास लेकर के सत्य का पालन कर सकता है, ब्राह्मण भी सत्य का पालन कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, और सेवक शूद्र भी कर सकता है। सत्य का पालन तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सन्यासी के सत्य के पालन की विधि अलग होगी, हर आश्रम में रहने वालों के सत्य के पालनों का पालन करने की विधियां अलग अलग होंगी, उसके उसके कर्तव्यों के अनुरूप में, मतलब कर्तव्य के अनुरूप सत्य होगा ना। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य का पालन करता हुआ उसका सत्य अलग प्रकार का होगा, ठीक है। कुछ सत्य तो सबके लिए एक जैसे होंगे, कुछ सत्य जो है अलग अलग होंगे आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार, ठीक है। ब्रह्मचारी का यह सत्य है कि वो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करेगा, उसके लिए सत्य है। गृहस्थ का यह सत्य है वो संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग करेगा, बाकी सत्य पर रहेगा। दोनों सत्यवादी है, दोनों सत्य पर चल रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग कर रहा है, ये तो पूर्ण रूप से प्रयोग करेगा, ये भी सत्य है वो भी सत्य है। ये आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार सत्य में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ शाश्वत सत्य होते हैं। आप गृहस्थी हो चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, आप झूठ नहीं बोल सकते। अब किसी भी आश्रम में हो, अब किसी भी वर्ण में हो, आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि जी हम इस आश्रम में हैं तो हम तो बोल सकते हैं लेकिन दूसरे नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं। ये तो सबके लिए एक जैसा है। तो जो शाश्वत सत्य होते हैं उनके लिए तो सभी एक जैसा पालन करेंगे, कुछ परिवर्तनीय सत्य होते हैं वो आश्रम के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार, जिसमें बदलाव होता रहता है। चलें हम आगे। तो प्रसंग चल रहा है बंधन का, और उस बंधन के प्रसंग में क्षणिकवाद बीच में आ गया। क्षणिकवाद उसको कहते हैं जिसमें हर वस्तु को क्षणिक माना जाता है, स्थाई किसी भी पदार्थ को नहीं माना जाता, प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, ऐसा वो सिद्धांत लेकर के चलते हैं। उसी क्षणिकवाद के प्रसंग में हम 29वें सूत्र की भूमिका को पढ़ेंगे। क्षणिकवादे अभ्यंतरो ही आत्मा अस्ति इति न, किंतु उभयत्र बहि अंतयोः समानत्वेन तस्य वर्तमानत्वम् अस्ति। वो कहते हैं 28वें सूत्र में ये समाधान किया गया था उत्तर पक्षी की ओर से, यदि विषय बाहर है और आत्मा अंदर है तो बाहर के विषय अंदर वाले आत्मा को बांध नहीं सकते, बंधन में नहीं ला सकते, क्योंकि स्थान भेद से समय में अंतर आ जाता है तो क्षणिकवाद नहीं ठहर पाएगा, इसका यह समाधान किया था। तो सिद्धांती ने यह बात कही है विषय तो बाहर है आत्मा तो अंदर है इसलिए वो बांध नहीं सकते। अब क्षणिकवाद यह कहना चाहता है, क्षणिकवादी, नहीं आत्मा बाहर भी है और अंदर भी है, सब जगह है, यह मान करके चलता है क्षणिकवादी। तो क्षणिकवादी की ओर से भूमिका है क्षणिकवादे अभ्यंतरो ही आत्मा अस्ति इति न, क्षणिकवाद में आत्मा अंदर ही है ऐसा नहीं है, किंतु उभयत्र दोनों स्थानों में है। कौन है वो दोनों स्थान? बहि अंतयो समानत्वेन तस्य वर्तमानत्वम अस्ति, बाहर और अंदर दोनों स्थानों में बराबर आत्मा विद्यमान है, यानी शरीर में भी है और इस शरीर से बाहर भी है, ऐसा वो क्षणिकवादी मानता है। प्रश्न समझ में आ रहा है? पुनः तस्य बहिस्थेन विषयेन सह संबंधो भविष्यति, जब आत्मा अंदर भी है और बाहर भी है तो जो बाहर विषय है तो आत्मा भी बाहर है, तो बाहर स्थित विषय का बाहर स्थित आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा, तब तो बंधन हो जाएगा आत्मा का, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। प्रश्न समझ में आ गया? तो भूमिका पूर्व पक्षी का है। अब सूत्र देखिएगा, द्वयो हो एकदेश लब्धयो लब्धोपराग, द्वयो हो एकदेश लब्धोपरागात न व्यवस्था, यह सिद्धांति का सूत्र है। भूमिका पूर्व पक्षी का है और सूत्र सिद्धांति का है। वो कहते हैं द्वयो हो एकदेश लब्धोपरागात न व्यवस्था, यदि आप ये मानते हो आत्मा बाहर भी और अंदर भी है तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तब तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। किसको बंधन में रहने वाला मानोगे, किसको मुक्त मानोगे? क्योंकि बाहर मुक्त आत्मा भी है और बद्ध आत्मा तो है ही, आप मान रहे हो, तो दोनों बाहर है। हम तो बाहर नहीं मान रहे आत्मा को, लेकिन आप कहते हो आत्मा बाहर भी है, तो हम ये कहना चाहते हैं अगर बद्ध आत्मा बाहर भी है और शरीर में भी है चलिए मान लेते हैं, पर मुक्त आत्मा बाहर है, बंधन में तो नहीं रह सकता, शरीर के अंदर तो नहीं रह सकता मुक्त आत्मा, तो मुक्त आत्मा बाहर भी है तो बद्ध आत्मा भी बाहर है मुक्त आत्मा भी बाहर है, वे किसके साथ बंधन हो रहा है, कैसे व्यवस्था करोगे आप? हमें दिख तो नहीं रहा है ना भाई, ये बद्धात्मा है तो इसके साथ तो बंधन मानेंगे हम, और ये मुक्तात्मा इसके साथ बंधन नहीं मानेंगे, इसकी व्यवस्था कैसे करोगे? दोनों बाहर है तो फिर मुक्तात्मा का भी बंधन मानना पड़ेगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, व्यवस्था नहीं बन पाएगी। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो इसका समाधान यही दिया जा रहा है कि विषयस्य जीवात्मनश्च द्वयो एकदेशे यो लब्ध उपरागः संबंध तस्मात् खलु, विषय का और जीवात्मा का, विषय का और जीवात्मा का अर्थात द्वयो एकदेशे, इन दोनों का एक ही स्थान में यो लब्ध, जो उपलब्धि है, जो दोनों का उपराग है, संबंध है, तस्मात् कलो, उस संबंध को मानने से तो व्यवस्था न भविष्यति, उचित व्यवस्था नहीं बन पाएगी। किसमें? क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में। बद्धस्य मोक्षस्य च सर्वेषाम आत्मानां च क्षणिकत्वात्, बंधन में रहने वाली आत्मा हो या मुक्ति में रहने वाली आत्मा हो, दोनों ही प्रकार की आत्माओं का क्षणिक होने से, दोनों ही क्षणिक है, तो सर्वे अपि बद्धा भविष्यन्ति, या तो सभी बंधन में रहने वाले मानेंगे, सभी बंधन में रहने वाले बन जाएंगे, शरीरिनो अशरीरावा, चाहे वो शरीर में रहने वाले हो या बिना शरीर में रहने वाले मुक्तात्मा हो, विषयेन सह सर्वेषां समान संबंधात्, क्योंकि विषय के साथ में दोनों बद्धात्मा का भी मुक्तात्मा का बराबर संबंध होने से। मेरी बात पकड़ में आ रही है? अगर बद्धात्मा को शरीर के अंदर रहता है मानोगे तो विषय के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, और आप ये कहते हो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह रहता है बद्धात्मा, उस स्थिति में व्यवस्था इसलिए नहीं बन पाएगी, मुक्तात्मा शरीर में तो रह नहीं सकता, बाहर ही रहेगा, तो बाहर दोनों आत्माएं, बद्धात्मा भी है और मुक्तात्मा है, तो फिर किसका बंधन मानोगे आप? कैसे निर्धारण करोगे कि यही बद्धात्मा है, इस विषय के साथ बंध करके बंधन में रहता है, और ये मुक्तात्मा है, ये विषय के साथ बंध करके बंधन में नहीं रहता, ये कैसे व्यवस्था करोगे? एक बात, और दूसरी बात, दोनों ही क्षणिक है। आपके वाद में, क्षणिक वाद में, चाहे वो बद्धात्मा हो या मुक्तात्मा हो, दोनों ही क्षणिक है ना। जब दोनों ही क्षणिक है उस स्थिति में ये भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, या तो सबका बंधन माना जाएगा या सबका मोक्ष माना जाएगा, ये व्यवस्था नहीं बना पाएंगे आप, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी। माइक, आत्मा तो सर्वत्र है, सर्वत्र है। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, जाति है प्रश्न नहीं है, रहने का प्रश्न है। आत्मा सब जगह रहता है या शरीर में रहता है? सब जगह रहता है, सब जगह जाता है। इधर उधर मत जाइए, प्रश्न का केवल समाधान करना है आपको। मेरा प्रश्न है, जो आपके शरीर में रहने वाली आत्मा आपके शरीर में है या बाहर भी है? नहीं, इधर उधर नहीं जाना, प्रश्न का सीधा समाधान देना। मेरा प्रश्न क्या है? आपने खाया नहीं खाया, तो उत्तर आपका ये होगा, खाया है तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, ये उत्तर होना चाहिए। आप ये उत्तर नहीं, ऐसा है जी वहां ये सब्जी थी और वहां ये सब्जी नहीं थी, मैं ये देख रहा था, ये सब उत्तर नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को सीधा उत्तर चाहिए कि आपने खाया नहीं खाया, तो खाया तो खाया जी, नहीं खाया तो नहीं खाया, प्रश्न का सीधा समाधान। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप जो जिस शरीर में रहते हो, जो आपकी आत्मा है, वो क्या आपके शरीर में है या सब जगह है? सब जगह है, तो उत्तर ये होगा हमारा कि सब जगह नहीं है, केवल शरीर में ही है। ठीक है? अगर नहीं समझ में आए तो बाद में आपको समझना होगा, क्योंकि शरीर में रहने वाली आत्मा सब जगह नहीं रह सकती है, सब जगह रहेगी तो फिर व्यवस्था नहीं कर पाओगे आप। शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर में ही रहेगी, शरीर से बाहर नहीं रहेगी, वो एक देश ही है। आत्मा, जीवात्मा एक देश ही है, सब जगह नहीं रह सकती, सब जगह रह ही नहीं सकती। सब जगह रहने का ये मतलब होगा आपका कि आपकी आत्मा मेरे में भी है, यही मानना पड़ेगा। फिर जब सब जगह का मतलब क्या होता है? सब जगह का मतलब है सभी स्पेस, ऐसा कोई स्पेस खाली जगह नहीं है जहां आत्मा ना हो, आप वाली आत्मा, यह है सब जगह रहने का मतलब। तो जिस स्पेस में मैं हूं, मेरे अंदर भी आपकी आत्मा है, यह मानना पड़ेगा। नहीं मान सकते ना? जब नहीं मान सकती, इसका मतलब होगा आपकी आत्मा सब जगह नहीं है, यही मानना पड़ेगा आपको। ठीक है? और आपके शरीर में ही है। दुख होता है तो आपको ही होगा, मेरे को नहीं होगा ना, इन सबको होगा। सुख होगा तो आपको ही होगा, इन सबको नहीं होगा। आपका सुख आपको होगा, आपका दुख आपको ही होगा, क्योंकि आप अपने शरीर में हो, आप मेरे शरीर में नहीं है, ना आप इन सबके शरीरों में नहीं, ठीक है। हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। नहीं, वो सर्वगत आत्मा जो है परमात्मा के लिए, जीवात्मा के लिए नहीं है, उसको समझना पड़ेगा ना प्रसंग क्या है। प्रसंग के अनुसार हमको अर्थ देखना होता। आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है, आत्मा शब्द बद्धात्मा के लिए भी आता है, आत्मा शब्द मुक्त आत्मा के लिए भी आता है, लेकिन किस प्रसंग में उस आत्मा का क्या अर्थ होना चाहिए वो प्रसंग को देख करके ही समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, सूत्रार्थ 29वें सूत्र का अर्थ, विषय और जीवात्मा का, विषय और जीवात्मा का एक देश में संबंध होने से, विषय और जीवात्मा का एक देश में संबंध होने से व्यवस्था नहीं बन पाएगी। व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्योंकि किसे मुक्त मानोगे, किसे बद्ध मानोगे? क्योंकि किसे मुक्त मानोगे, किसे बद्ध मानोगे? आत्माओं के क्षणिक होने से, आत्माओं के क्षणिक होने से, पुनः आशंक्य समाधत्ते सूत्रद्वयेन प्रथमम आशंकते। कहते हैं पुनः दोबारा आशंका करके समाधान किया जा रहा है दो सूत्रों के माध्यम से। पहले सूत्र में प्रश्न आशंका प्रस्तुत की जा रही है। सूत्र है अदृष्टवशात चेत, अदृष्टवशात चेत, ये आशंका वाला सूत्र है, प्रश्न का, प्रश्न वाला यानी पूर्व पक्ष हो गया। कहता है वो, ये जो आपने कहा है कि व्यवस्था नहीं बन पाएगी, व्यवस्था हम बना देते, व्यवस्था को बनाने में क्या दिक्कत है? अब यूं बोल दिया व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ऐसा बोल करके हमारा खंडन किया आपने। नहीं, व्यवस्था हम बनाते हैं, व्यवस्था हम देते हैं आपको, देखो व्यवस्था दे रहे हैं। क्या? अदृष्टवशात, अदृष्टवशात चेत, सर्वे बद्ध न भविष्यन्ति। वो कहते हैं सभी बंधन में नहीं आएंगे। आप कह रहे थे ना, आपका मतलब सिद्धांती जो कह रहे थे कि सभी बंधन में रहेंगे या सभी मुक्ति में रहेंगे, ये मानना पड़ेगा। तो हम व्यवस्था दे रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है, क्षणिकवादी कह रहा है, सर्वे बद्ध न भविष्यन्ति, सभी बंधन में नहीं रहेंगे, किंतु तत्र व्यवस्था भविष्यति, वहां हम व्यवस्था देंगे। क्या? अदृष्टवशात तेषु यस्य यस्य अदृष्टम अवशिष्टम तस्य तस्य विषयोपरागो भविष्यति। वो कहते हैं अदृष्ट के कारण से व्यवस्था हम देंगे। अदृष्ट कहते हैं धर्माधर्म को, ये समझ लीजिएगा। अदृष्ट शब्द का अर्थ है धर्माधर्म। योग और सांख्य में अदृष्ट शब्द का अर्थ है धर्माधर्म, जिसके कारण से हमारे को जन्म मिलता है। धर्माधर्म जो है यानी पाप पुण्य रूपी कर्म, इसको अदृष्ट शब्द दिया है। मेरी ओर देखिएगा, जब क्रिया करते हैं हम, कर्म करते हैं, कर्म तो तत्काल समाप्त हो जाता है, ठीक है जी। देखिए मैंने ओम, अब ओम रह रहा है क्या जो पहले बोला था? कर्म किया समाप्त हो गया, तो क्रिया तो समाप्त हो गई। तो ऐसे मैं ओम ओम बोल करके जप करूं वाणी से, तो अच्छा कर्म है ना, ओम का जप करना, मन लगा करके जप करना अच्छा ही कर्म है ना। तो वो जो कर्म है, करते समय तो कर्म चल रहा था, उसके बाद कर्म समाप्त हो गया, लेकिन उस कर्म का कुछ तो होना चाहिए जिसके आधार पर हमको उसका फल मिले। तो कर्म क्रिया तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उस कर्म से एक अदृष्ट बनता है, जिसको अदृष्ट शब्द से बोला है, अर्थात धर्म रूपी एक ऐसी स्थिति बनती है, एक ऐसा संस्कार बनता है, एक ऐसा छाप बनता है जिसके आधार पर भगवान हमको अगला जन्म देता है, उसका नाम दिया है अदृष्ट। ठीक है जी, वो अदृष्ट कारण है, जिसके पास अदृष्ट है वो बंधन को प्राप्त होता है, जिसके साथ अदृष्ट है वो विषयों के साथ जुड़ जाता है, और जिसके पास अदृष्ट नहीं है वो विषयों के साथ नहीं जुड़ेगा। ये हम व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसा क्षणिकवादी कह रहा है। उसका समाधान समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्षणिकवादी क्या कहना चाह रहा है, जिसके पास अदृष्ट है यानी धर्माधर्म रूपी कर्म है, जो हमने किया है, आपने किया है, हमने किया है, सभी ने किया है, हम जो भी कर्म करते हैं या तो पाप के रूप में या पुण्य के रूप में करते हैं, जो हमारे पाप और पुण्य रूपी जो कर्म है, वो जो कर्म है उस कर्म को अदृष्ट शब्द से कहते हैं। तो उस अदृष्ट के कारण से जिसका अदृष्ट बना हुआ है वो बंधन को प्राप्त होगा। मुक्त आत्मा के पास में अदृष्ट होता ही नहीं, मेरी बात समझ रहे ना, उसके पास में अदृष्ट तो होता ही नहीं। उस मुक्त आत्मा का मतलब ये ही, उसने अदृष्ट को समाप्त किया फिर मुक्ति में गया। जिसका अदृष्ट होता है, जिसका धर्माधर्म होता है, वो मुक्ति को नहीं पा सकता, मुक्ति में जाने के लिए धर्माधर्म को समाप्त करना होता है। ठीक है जी, तो जिसके पास में अदृष्ट बचा हुआ है वही विषयों के साथ जुड़ेगा, और जिसके पास अदृष्ट नहीं है वो विषयों के साथ नहीं जुड़ेगा। तो आप ये जो कह रहे थे व्यवस्था नहीं बन पाएगी, हम दे रहे हैं ना व्यवस्था, ऐसा क्षणिकवादी कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया? तो कह रहे हैं यस्य यस्य अदृष्टम अवशिष्टम, जिस जिसका अदृष्ट बचा हुआ है तस्य तस्य विषयोपरागा, उस व्यक्ति के साथ में, उस आत्मा के साथ में विषयों का संबंध होगा। विषयों पर आगाच बंधो, विषयों पर आग के कारण से वो बंधन में आता है। नहीं सर्वेशां बंध इति, सभी का बंधन नहीं हो सकता। आपने कहा मुक्त आत्माओं का भी बंधन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इति चेत उच्चेता, ऐसा अगर हम उत्तर दें आपके लिए तो उसका समाधान अगले सूत्र में करेंगे। इस सूत्र का सूत्रार्थ लिखिएगा, यदि ऐसा माने कि जिसका धर्माधर्म रूपी अदृष्ट, यदि ऐसा माने कि जिसका धर्माधर्म रूपी अदृष्ट बचा हुआ है, धर्माधर्म रूपी अदृष्ट बचा हुआ है, उसी को विषयों के साथ संबंध होगा, उसी का विषयों के साथ संबंध होगा, सबका नहीं, उसी का विषयों के साथ संबंध होगा सभी का नहीं। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है उत्तर पक्षी की ओर से, तर्री न द्वयो हो एक काल अयोगात उपकार्य उपकारक भाव। वो कहते हैं न द्वयो हो एक काल अयोगात उपकार्य उपकारक भाव, कहते हैं भिन्न भिन्न काल संबंधात अदृष्ट काले अन्य आत्मा बंध काले च अन्यः। आपने जो कहा जिसका अदृष्ट बचा रहेगा उसको बंधन मिलेगा, या वो अदृष्ट वाला विषयों के साथ जुड़ेगा, ऐसा आपने कहा था। पर ऐसा आपका जो कथन है वो भी ठीक नहीं है, ये सिद्धांति कहना चाह रहा है, उत्तर पक्षी कहना चाह रहा है। क्यों? भिन्न भिन्न काल संबंधात, अलग अलग काल का संबंध होने से क्या अदृष्ट काले अन्य आत्मा, जब अदृष्ट था तब दूसरी आत्मा था या दूसरी आत्मा थी? भाई जिस समय अदृष्ट बना था ना उस समय दूसरी आत्मा थी, आज दूसरी आत्मा है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? ये तब समझ में आएगी ना जब आप आत्मा को क्षणिक मानेंगे। पूर्व पक्षी की बात को समझाया जा रहा है। पूर्व पक्षी क्या मानता है? सब क्षणिक मानता है। तो आपके इस क्षणिकवाद में अदृष्ट भी नहीं काम आएगा। अदृष्ट रूपी जो हेतु है आपका, कारण है, वो काम नहीं आएगा। क्यों? जिस समय अदृष्ट था उस समय जो आत्मा था वो अलग था, आज जो आत्मा है वो अलग है ना, क्षणिकवाद में तो यही होगा। तो फिर ये अदृष्ट रूपी जो हेतु आपका, ये नहीं बन पाएगा। ये कब बन पाएगा? जब आत्मा को आप क्षणिक नहीं मानोगे, आत्मा को स्थिर मानोगे, आत्मा सदा एक जैसा रहेगा ऐसा मानोगे, तब अदृष्ट हेतु बन पाएगा। बात पकड़ में आ रही है? हाँ जी, आ गई। चलिए, वो कहते हैं भिन्न भिन्न काल संबंधात, अलग अलग काल का संबंध होने से अदृष्ट काले अन्य आत्मा, बंध काले च अन्य। अदृष्ट काल में अलग आत्मा था, बंधन के काल में अलग है। वस्तु जातस्य क्षणिकत्व, वस्तु जातस्य क्षणिकत्वात् क्षणिकवादे, कहते वस्तु मात्र के क्षणिक होने से, आपके क्षणिकवाद में प्रत्येक वस्तु के क्षणिक होने से ये बात सिद्ध हो रही है। कौन सी बात? कि बंधन के काल में अलग है और अदृष्ट के काल में अलग है, तो कैसे सिद्ध कर पाओगे? नहीं कमपि आत्मानं प्रति द्वयो अदृष्ट बंधयो उपकारक उपकार्य भावः। नहीं कमपि आत्मानं प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति, द्वयो दोनों, अदृष्ट बंधयो, अदृष्ट और बंधन ये दोनों का उपकारक उपकार्य भाव नहीं बन सकता। एक है उपकारक, उपकारक उसको कहते हैं उपकार करने वाले को, ठीक है ना, उसको कहेंगे उपकारक। देखिए ये बहुत बड़ा परोपकारक है, ठीक है जी, यानी ये बहुत बड़ा परोपकार करने वाला है, पकड़ में आ गया। और जिसका उपकार हो रहा है वो है उपकार्य। किसी ने मेरे को पुस्तक दिए, मेरे पास पुस्तक नहीं थी, उसने पुस्तक दी है, तो पुस्तक देने वाला जो है उपकारक है और पुस्तक लेने वाला जो है उपकार्य है। उपकार लेने वाले को उपकार्य कहते हैं, उपकार करने वाले को उपकारक कहते हैं, पकड़ में आ गया। इन्हीं शब्दों को दूसरे शब्दों में मान लीजिएगा आप, क्या कारण कार्य भाव, कारण और कार्य समझ लो, आप कारण हैं और मैं कार्य हूं। कार्य का मतलब जो उत्पन्न होता है उसी को कार्य, ऐसा नहीं मानना आप पुस्तक देने वाले कारण हैं और पुस्तक लेने वाला कार्य है, क्योंकि पुस्तक देने वाला पहले है और पुस्तक लेने वाला बाद में आ गया, पकड़ में आ गया। अथवा आप दूसरे शब्द से मान लीजिएगा, निमित्त नैमित्त का भाव, निमित्त और नैमित्तिक, देने वाला जो है निमित्त है और लेने वाला जो है नैमित्तिक है। तो ये कहना चाह रहे हैं किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे आप उपकारक उपकार्य भाव मानो या कारण कार्य भाव मानो या निमित्त नैमित्तक भाव मानो, ये संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्षणिकवाद होने से। तस्मात क्षणिकवादे बंध मोक्ष व्यवस्था न उपपद्यते, इसलिए क्षणिकवाद में बंधन का या मोक्ष का ये जो भी रास्ता हमें बताया जा रहा है इसकी व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती। अतएव तत्र न प्रावाही का विषयोपरागो बंध हेतु। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो प्रवाह से चला आ रहा है, जो विषयों का संबंध है, वो केवल विषयों का संबंध आत्मा को बांध नहीं सकता। ये सिद्धांत है। सूत्रार्थ, क्षणिकवाद में भिन्न भिन्न काल का योग होने से, क्षणिकवाद में भिन्न भिन्न काल का योग होने से अर्थात अदृष्ट काल में भिन्न आत्मा, अदृष्ट काल में भिन्न आत्मा, बंधन काल में भिन्न आत्मा होगा। बंधन काल में भिन्न आत्मा होगा, इसलिए बंधन और अदृष्ट में कारण कार्य भाव संभव नहीं है। इसलिए बंधन और अदृष्ट में कारण कार्य भाव संभव नहीं है। हाँ जी, अब क्षणिकवाद को मानने वाला व्यक्ति पुनराशंकते, फिर एक आशंका उपस्थित कर रहा है, फिर एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है 32वें सूत्र में। पुत्र कर्मवद इति चेत, पुत्र कर्मवद इति चेत, ये भी क्षणिकवादी व्यक्ति का सूत्र है, यानी पूर्व पक्ष है। वो कहता है पुत्रोत्पत्त्यर्थम गर्भाधानादिकम कर्म पुत्र कर्म। पुत्र कर्म का मतलब क्या होता है? पुत्र कर्म को पुत्र कर्म क्यों कहते हैं? तो वो कहता है पुत्रोत्पत्त्यर्थम, पुत्र की उत्पत्ति के लिए जो गर्भाधानादि कर्म किया जाता है उसको पुत्र कर्म कहते हैं। तस्मिन गर्भाधानादि कर्मणि, उस गर्भाधानादि कर्म में पुत्रस्य भिन्न भिन्न रूपानि भवन्ति, पुत्र के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जब गर्भ स्थापित होता है ना, तब जैसे ही स्थापित होता है उस स्थिति में स्थापित गर्भ अलग होता है, एक महीने के बाद अलग होता है, 3 महीने के बाद अलग होता है, 6 महीने के बाद अलग होता है, और इनके लिए फिर संस्कार होते हैं अलग अलग। ठीक है जी, ये देखिएगा वैदिक व्यवस्था कितनी उत्तम व्यवस्था थी, इससे हमको पता लगता है। गर्भाधान के लिए भी संस्कार किया जाता है, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है ना, ये तो सबको बुला करके, सबको बिठा करके, अग्निहोत्र करके घोषणा की जाती है कि आज हम गर्भाधान करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ये तो अच्छी बात है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एक संस्कार किया जाता है, गर्भाधान एक संस्कार है जिसके लिए अग्निहोत्र किया जाता है, जिसके लिए घोषणा की जाती है। क्योंकि मैं एक बात कहा करता हूं, लोगों को दुख हो सकता है, हम लोग पैदा नहीं हुए, हम लोगों को पैदा नहीं किया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम लोग पैदा नहीं हुए, अर्थात हम लोगों को पैदा नहीं किया गया, हम तो हो गए हैं एक्सीडेंटली। मेरी बात समझ में आ रहा है? हम तो एक्सीडेंटली हो गए हैं, क्योंकि पैदा करना पड़ता है। मेरी बात समझना, अगर हम हमें पैदा किया होता हम बहुत और अच्छे होते। मेरी बात पकड़ में आ रही है? पैदा करवाया जाता, यानी जब विवाह होता है उसके बाद में एक तपस्या की जाती है, उसके लिए मेहनत किया जाता है कि आपको संतान चाहिए, तो संतान ऐसे नहीं आता। संतान को लाने के लिए, उत्तम संतान को लाने के लिए पति पत्नी को मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत आजकल नहीं होता है, इसलिए आज पैदा नहीं किया जा रहा, वो तो एक्सीडेंटली हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गर्भाधान संस्कार है वो पैदा करने के लिए होता है, उत्तम संतान को लाने के लिए संस्कार होता है। आप लोग ऐसे उबाल करके खाते हैं या उसको संस्कार देते हैं, संस्कृत करते नहीं करते हैं? छोंक जो लगाते हैं ना आप लोग, छोंक का मतलब ही तो संस्कार है। यूं उबाल करके नहीं खाते आप, कोई हम जंगली आदमी नहीं है कि यूं पका करके उबाल करके खाए, उसको सुसंस्कृत करते हैं, उसको और बढ़िया बनाते हैं, उसको रुचिकारक बनाते हैं, उसको सुपाच्य बनाते हैं, वो शरीर को लग जाए ऐसा बनाते हैं, शरीर को जो जो तत्व चाहिए वो तत्व उसके अंदर लाते हैं जिस संस्कार को आप करते हो। इसलिए संस्कार करना होता है। इसलिए आप दाल बनाते हो उसको भी संस्कार करते हो, सब्जी बनाते हो उसको भी संस्कार करते हो, यूं आटा गूंद करके ऐसे थोड़ा खाते हो, उसको भी संस्कार करते हो, उसको भी पकाते हो, वो भी एक संस्कार है। ठीक इसी प्रकार किसी आत्मा को लाना है, किसी संतति को लाना है, तो वो संस्कार से लाएंगे, और वो संस्कार आज नहीं होते हैं। तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक बहुत सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। तो गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भ स्थापित होने के बाद में फिर एक संस्कार होता है, फिर उसके बाद और एक संस्कार होता है, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं। पुंसवन संस्कार भी होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार भी होता है, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो उन संस्कारों में वो अलग अलग अवस्थाओं में रहता है वो आत्मा, अलग अलग अवस्था है ना। उसी बात को लेकर के क्षणिकवादी हमारे सामने रख रहा है ये बात, कहता है पुत्रोत्पत्त्यर्थम गर्भाधानादि कर्म, पुत्रोत्पन्न के लिए जो गर्भाधानादि कर्म किया जाता है उसको पुत्र कर्म कहते हैं। तस्मिन् गर्भाधानादि कर्मणि, उस गर्भाधानादि कर्म में पुत्रस्य भिन्न भिन्न रूपानि भवन्ति, पुत्र के अलग अलग रूप होते हैं। एक महीने का पुत्र अलग है, 3 महीने का पुत्र अलग है, 6 महीने का पुत्र अलग है, 9 महीने का पुत्र अलग है, अवस्थाओं में अलग अलग अवस्थाओं में रहते हैं ना वो। तो तत्र पूर्व अवस्था के पुत्रे कृतम संस्कार कर्म, पूर्व अवस्था वाले पुत्र में जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार, और परवस्था के पुत्रे और बाद वाले पुत्र में जो संस्कार किया जाता है वो संस्कार, दोनों अलग अलग हैं। तो पूर्व संस्कार जो है अगले संस्कार में आ जाता है, यानी प्रारंभ में जो संस्कार किया है वो एक अदृष्ट है, वो अगले वाले में आता है, अगले वाले का जो संस्कार है वो उसके अगले वाले में आता है। यानी एक महीने में जो संस्कार आप करते हैं उसका जो अदृष्ट बनता है वो 3 महीने वाले में भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, और 3 महीने में जो संस्कार करते वो 6 महीने में जो संस्कार करते उसमें आ जाएगा, और 6 महीने वाले का 9 महीने वाले में भी आ जाएगा। तभी तो जात कर्म बना हो गया, 9 महीने के बाद में जब पैदा होता तब एक संस्कार और करते हैं जिसका नाम है जात कर्म। तो जो जात कर्म संस्कार में जब उत्पन्न होता है उसके साथ गर्भाधान का जो अदृष्ट है वो आता नहीं, और फिर पुंसवन का नहीं आता, श्रीमंतोन्नयन का नहीं आता, वो सब आकर के जुड़ जाएंगे जात कर्म में, ये कहना चाहता है वो क्षणिकवादी। तो वो कहता है पूर्व अवस्था के पुत्रे कृतम संस्कार कर्म, परवस्था के पुत्रे व्यज्यते, पूर्व अवस्था वाले जो संस्कार कर्म आपने किया है तो बाद अवस्था वाले पुत्र में वो प्रकट होता है। पूर्व परयो हो पुत्र स्वरूपयो भिन्न भिन्न यो हो उपकारक उपकार्य भावो भवति। फिर कहता है पूर्व अवस्था वाला और पर अवस्था वाला जो पुत्र है वो अलग अलग है, तो उन अलग अलग पुत्रों में भिन्न भिन्न यो, जबकि दोनों अलग अलग है, उनमें उपकारक उपकार्य भावो भवति, उपकारक और उपकार्य भाव होता है। तद्वत उसी के समान अदृष्ट बंधयो भिन्न भिन्न यो अपि उपकारक उपकार्य भावो भविष्यति इति चेत उच्चेता। जब उसमें हो सकता है तो अदृष्ट और बंधन में भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहते हुए भी इनमें भी उपकारक उपकार्य भाव हो जाएगा, ऐसा वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। पकड़ में आ रही है बात? क्षणिकवाद को समझ लेना, क्षणिकवाद में अलग अलग आत्मा है उनकी, पूर्व आत्मा अलग है, बाद वाला आत्मा अलग है। जब पुत्र कर्म में पूर्व वाले संस्कार को बाद वाले संस्कार के साथ आप जोड़ सकते हो तो बंधन को और अदृष्ट को क्यों नहीं जोड़ सकते, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। बस स्पष्ट हो गई? जिनको भी समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हो, केवल सबके लिए साथ में आप सिर नहीं लाना, बाद में जी वो पता नहीं लगा था जी, ऐसा नहीं बोलना है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी को एक बार में समझ में आ जाए, किसी को दो बार में आएगा, किसी को चार पांच बार में आएगा, किसी को दस बार में आएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन समझ में आया तो आया बोलो, नहीं आया तो नहीं आया बोलो। सब आया कह करके बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा तो कौन क्या समझेंगे, ये मत सोचना। कई बार आदमी ये सोचता है कि अगर मैं बोलूंगा मेरे को समझ में नहीं आया तो वो ये समझता है कि ये सब लोग क्या सोचेंगे, मेरे को ये बात भी नहीं आ रही है समझ में। कौन क्या सोचेगा मान करके काम नहीं करना है, आपको क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको अपने को देख करके बोलना है। हाँ जी बोलिए माइक। तभी तो क्षणिकवाद की सिद्धि होगी ना। क्षणिकवाद का मतलब ये है कि हर आत्मा क्षणिक है, ठीक है ना। तो जब क्षणिक है तो उसके पक्ष में यही माना जाएगा ना, जो गर्भाधान संस्कार में जो आत्मा था वो जातकर्म अवस्था में अलग है, तभी तो क्षणिकवाद की सिद्धि होगी। उस बात को लेकर के ये बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े, हम सूत्रार्थ लिखिएगा। पुत्र की उत्पत्ति गर्भाधान आदि कार्य के समान, पुत्र कर्म के समान यदि अदृष्ट और बंधन को एक दूसरे के साथ कारण कार्य के रूप में स्वीकार किया जाए तो, कार्य कारण के भाव में स्वीकार किया जाए तो क्या आपत्ति आएगी। ये पूर्व पक्षी का कथन हो गया। हाँ जी हाँ जी, अब इसका समाधान उत्तर पक्षी दे रहे हैं। तर्री न अस्ति ही तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते। कहते हैं नहीं एतद युक्तम, यतः नहीं एतद युक्तम, ये कह रहे हैं आपने जो बात कही है युक्ति पूर्वक नहीं है। यतः क्यों? तत्र पुत्रस्य भिन्न भिन्न रूपेषु खलु स्थिर एक आत्मा। वहां जो पुत्र कर्म जो हो रहा है गर्भाधान से लेकर के जात कर्म तक, वहां भिन्न भिन्न पुरुषेषु खलु स्थिर एक आत्मा, अलग अलग शरीरों की जो अवस्था है वहां पर, एक महीने का शरीर अलग प्रकार का है, 3 महीने का शरीर अलग प्रकार का है, 6 महीने का शरीर अलग प्रकार का है, और 9 महीने का जो शरीर है वो और ही प्रकार का बन जाता है। तो उन अलग अलग अवस्थाओं में रहने वाले जो शरीर है, भले वो अवस्थाओं में अलग अलग शरीर हैं, लेकिन तत्र एक आत्मा, वहां तो एक ही आत्मा है, वो नहीं बदलता है, आत्मा एक ही रहता है, वो नहीं बदलता है। गर्भाधानादि देह पातना, गर्भाधानात गर्भाधान अदेह पातन पातमिति, गर्भाधान अदेह पातम, गर्भाधान से लेकर के जब तक शरीर समाप्त नहीं होता, गर्भाधान जैसे ही होता है, मेरी ओर देखिएगा, जब गर्भ का स्थापन होता है ना, तो समझ लीजिएगा, पता लगता है उनको, हाँ गर्भ स्थापित हो गया, उसी समय आत्मा आ जाता है वहां पर। गर्भ स्थापित हुआ का मतलब ही आत्मा का आगमन, आत्मा की उपस्थिति में ही गर्भ स्थापित होता है, और उस गर्भ स्थापित से लेकर के जात कर्म तक, जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक, पर बाहर निकलने से लेकर के वो शरीर जितना बड़ा हो जाता है तब तक, और बड़ा होने के बाद फिर हरास की ओर जब जाता है तब तक, हरास हो करके जब खाट पर आ जाता है वो शरीर तब तक, और खाट से मृत्यु तक एक ही आत्मा रहता है, अलग अलग आत्मा नहीं। गर्भाधान से लेकर के जब तक शरीर नहीं मरता तब तक आत्मा स्थिर है, एक ही है, वो अलग अलग आत्माएं नहीं है, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। तो यही कहना चाहते हैं, गर्भाधानात आदेह पातम अस्ति, गर्भाधान से लेकर के जब तक शरीर समाप्त नहीं होता तब तक वो एक आत्मा, एक ही आत्मा है। यो ही गर्भाधानादिना संस्कार कर्मना संस्क्रियते, जो कि गर्भाधानादि संस्कारों से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक वो संस्कृत होता रहता है, वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। कौन सी बात? क्षणिकवाद ठीक नहीं है। सूत्रार्थ लिखिएगा, आपका कथन ठीक नहीं है, आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, शरीर के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक स्थिर आत्मा है, एक स्थिर आत्मा है, जो गर्भाधान से लेकर, जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक संस्कृत किया जाता है या संस्कारित किया जाता है। हाँ जी, आगे बढ़े। पुनः पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, फिर पूर्व पक्ष के रूप में अगले सूत्र में बात कही जा रही है, फिर आया पूर्व पक्ष। वो कहता है स्थिर कार्य असिद्धे क्षणिकत्वम, पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है, स्थिर कार्य असिद्धे, स्थिर कार्य की सिद्धि ना होने से सब कुछ क्षणिकत्व है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, ऐसा कहना चाहता हो, स्थिरता की सिद्धि होती नहीं है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिर दिखाई नहीं देती, ऐसा क्षणिकवादी का कथन है। स्थिर कार्यस्य अनुपलब्धे कस्मिंचिदपि वस्तुनि स्थिर कार्यस्य स्थिर परिमाणस्य अभावात् वस्तु मात्रस्य क्षणिकत्वं संभवति तस्माद् आत्मनोपि क्षणिकत्वं विज्ञेयम्। वो कहता है स्थिर कार्यस्य अनुपलब्धि, स्थिर कार्य की उपलब्धि ना होने से। कस्मिंश्चित अपि वस्तुनि, किसी भी वस्तु को देख लीजिएगा, किसी भी वस्तु में स्थिर कार्यस्य स्थिर परिणामस्य अभाव, स्थिरता का अभाव है। कोई भी वस्तु स्थिर है नहीं है, उसमें स्थिरता का अभाव है, स्थिर परिणाम नहीं है उसमें, जैसी वैसी कोई वस्तु नहीं रहती है, हर वस्तु में बदलाव परिवर्तन हो रहा है। किसी भी वस्तु को देखो, कोई भी स्थिर नहीं है, ऐसा वो कहना चाहता है। वस्तु मात्रस्य क्षणिकत्वम संभवति, इसलिए वस्तु मात्र की क्षणिकता सिद्ध होती है। तस्मात् आत्मनोपि क्षणिकत्वम विज्ञेयम्, इसलिए आत्मा को भी क्षणिक मानना चाहिए। जब ये संसार के सभी पदार्थों को देखेंगे आप, तो कोई भी वस्तु आपको स्थिर दिखाई नहीं देगी, वैसी की वैसी वो वस्तु नहीं दिखाई देगी, बदलाव होता है उसमें, परिवर्तन होता है। इसका मतलब सब क्षणिक है। तो जैसे संसार के सब पदार्थ क्षणिक है, ऐसे ही आत्मा भी क्षणिक है, ऐसा वो कहना चाहता है। सूत्रार्थ, स्थिर कार्य की उपलब्धि ना होने से, स्थिर कार्य की उपलब्धि ना होने से वस्तु मात्र क्षणिक है, वस्तु मात्र क्षणिक है, वस्तु मात्र क्षणिक है, इससे आत्मा भी क्षणिक सिद्ध होता है, इससे आत्मा भी क्षणिक सिद्ध होता है। अब सिद्धांती इसका उत्तर देते हैं। पुनः उत्तरेति, सिद्धांती इसका उत्तर दे रहे हैं। न प्रत्यभिज्ञा बाधात, बहुत बड़ा ये हेतु है, आत्मा को क्षणिक नहीं है इसके खंडन में। क्षणिकवाद का खंडन करने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय ये, वो कहते हैं न, आप ये जो कह रहे हो आत्मा क्षणिक है, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्यभिज्ञा बाधा, प्रत्यभिज्ञा कहते हैं स्मृति को, मेमोरी को, याददाश्त को। स्मृति का खंडन हो जाएगा, यदि आत्मा को क्षणिक मानोगे तो स्मृति का ही खंडन हो जाएगा, तो स्मृति रहेगी नहीं। स्मृति किस बात की है? स्मृति की सिद्धि तभी होती है जब आत्मा को स्थिर मानोगे, जब क्षणिक मानोगे तो स्मृति की सिद्धि नहीं हो सकती। तो देखिएगा भाष्य को, वस्तु मात्रस्य क्षणिकत्वम न, वस्तु मात्र क्षणिक है ऐसा नहीं है। क्यों? प्रत्यभिज्ञाया बाध प्रसंगात, प्रत्यभिज्ञा का बाध होने से, यानी स्मृति का खंडन होने से। या येषा प्रत्यभिज्ञा भवति, ये जो स्मृति होती है व्यक्ति को, बाल्ये यो अहम आसम स एव यवने अपि, हाँ जी, वो कहते हैं, वो कहता है बाल्ये यो अहम आसम, बचपन में जो मैं था ना वही आज हूँ। या आप भी बोल सकते हैं, ये बचपन में जैसे नटखट था ना, आज भी वैसा ही है नटखट। समझ में आ रहा है ना? ये बचपन में भी ऐसे ही शांत स्वभाव का था, लेकिन अभी भी बड़ा हो गया वैसे ही शांत है, बड़ा अच्छा आदमी है। ये जो आप बोलते हो ना, दूसरे के लिए भी हम बोलते हैं और स्वयं भी अपने आप के लिए भी व्यक्ति बोलता है, जो बचपन में था वही मैं हूँ। बचपन की छोड़ दीजिएगा, सुबह जो मैं था ना यजशाला में वही तो हूँ मैं, यजशाला में जो बैठा था मैं वही तो हूँ मैं। और देखिएगा, आप मेरे से आकर के मिल रहे हैं, नमस्ते जी नमस्ते, ठीक है ठीक है, अभी आ रहे हो? नहीं नहीं, मैं सुबह आपको मिला था ना यजशाला में, मेरी बात समझ रहे हैं? सुबह मैं आपको यजशाला में मिला था, ये कौन कह सकता है? वो वही कह सकता है जो स्थिर है, जो यजशाला में था वही अब हो, तभी वो कह सकता है। अगर क्षणिकवाद को स्वीकार करोगे तो वो नहीं कह सकता। ये जो प्रत्यभिज्ञा उसको हो रही है ना, जो सुबह मैं था वही मैं हूँ, अब जो मैं हूँ कल भी वही रहूँगा, रात में जो सो रहा था ना मैं वही हूँ, आज उठ करके बोल रहा हूँ, ये जो स्मृति है ये तभी संभव है जब आप आत्मा को स्थिर मानोगे, यही कहना चाह रहे। बाल्य यो अहम आसम, बचपन में जो मैं था स एव अहम यौवने, वही मैं युवावस्था में हूं। स एव अहम वार्धक्य अपि, बुढ़ापे में भी वही मैं रहूंगा। य एव अहम प्रातरासम स एव अहम सायम अपि अस्मि, जो मैं प्रातःकाल था वही सायंकाल में भी मैं वही हूँ। य एव अहम सायम शयन वेलायाम आसम, जो रात में सोते समय मैं था स एव अहम प्रातः जागरण वेलायाम अपि अस्मि, वही सुबह उठने के बाद मैं वही हूँ जो रात में था। या एषा प्रत्यभिज्ञा, ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है अर्थात ये जो पुनस्मृति, ये दोबारा हमको जो स्मरण आता है, स्वविषया भवति, ये अपने लिए ही होती है। ये जो स्मृति हो रही है, सुबह मैं जो था, सुबह मैं जो सोच रहा था अब वैसा नहीं सोच रहा हूं, या सुबह मैं जो सोच रहा था अभी भी वैसे ही सोच रहा हूं, कोई बदलाव नहीं आ रहा है मेरे में। ये जो स्मृति हमको होती है फिर ये तो स्मृति नहीं होनी चाहिए। तस्या स्वविषय भवति तस्या बाध प्रसंग दोषस्या, उस स्मृति का बाध का प्रसंग आएगा, यानी उस स्मृति का खंडन होने का प्रसंग आएगा यदि आप आत्मा को क्षणिक मानते हो। तस्मात् आत्मा स्थिरो अस्ति न क्षणिकः, इसलिए आत्मा स्थिर है क्षणिक नहीं है। क्षणिकवादे विषयोपरागो न बंधयेतु, इसलिए क्षणिकवाद में विषयों का उपराग बंधन का कारण नहीं है। सूत्रार्थ, क्षणिकवाद को मानने पर, क्षणिकवाद को मानने पर स्मृति का खंडन होता है। क्षणिकवाद को मानने पर स्मृति का खंडन होता है, इसलिए प्रत्येक पदार्थ क्षणिक नहीं है, इसलिए प्रत्येक पदार्थ क्षणिक नहीं है। ये एक हेतु दिया है क्षणिकवाद के खंडन में। अन्यच्च दूसरे दो हेतु दे रहे हैं एक सूत्र में, ये भी सिद्धांती का उत्तर पक्षी का सूत्र है 36वां। श्रुति न्याय विरोधाच्च, श्रुति में भी विरोध आएगा और न्याय में भी विरोध आएगा यदि आत्मा को क्षणिक मानते हो। श्रुति विरोध प्रसंगात तथा न्याय विरोध प्रसंगादपि आत्मा न क्षणिकः, श्रुति में विरोध आने से और न्याय में विरोध आने से आत्मा क्षणिक सिद्ध नहीं हो सकता। श्रुतिस्तावत, श्रुतिकार क्या मानते हैं देखिएगा, आत्मा स इतः प्रयन एव पुनर्जायते, बहुत बड़ी बात है। ऐतरेय उपनिषद में कहा है आत्मा स आत्मा, वो जो आत्मा है इतः इस शरीर से, इतः इस शरीर से, इस जीवन से प्रयन जाता हुआ अर्थात इस शरीर को छोड़कर के जाता हुआ पुनर्जायते, दोबारा उत्पन्न होता है। यदि आत्मा को क्षणिक मानते हो तो ये प्रसंग ही नहीं आएगा। यही आत्मा इस शरीर को छोड़कर के अगले शरीर को धारण करता है, ऐसा श्रुति कह रही है। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित धर्मा, एक और श्रुति दिया है यहां पर, वो कहते हैं अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये तो आत्मा अविनाशी है, इसका विनाश होता ही नहीं है। अविनाशी उसी को कहेंगे जो क्षणिक नहीं है, जो क्षणिक है तो उसको अविनाशी थोड़ा कहेंगे, तो उसको विनाशी कहेंगे। ये संसार विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। इस संसार का नाश होता है, इसका प्रलय होता है, ये बिगड़ता है। जो बिगड़ने वाला है वो विनाशी है, और जो हमेशा एक जैसा रहेगा वो अविनाशी है। तो कह रहे हैं अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये तो आत्मा विनाशी है, और अनुच्छित धर्मा, इसका उच्छेद नहीं हो सकता, इसका विभाग नहीं हो सकते। उच्छित्ति का मतलब है इसके पार्ट्स, इसके इसका टुकड़े नहीं हो सकते, इसकी उच्छित्ति इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये तो श्रुति का प्रमाण दिया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब न्याय का प्रमाण दे रहे हैं। न्याय विरोधात्, न्याय में भी ये विरोध आता है। तर्क विरोध प्रसंगादपि, तर्क का मतलब है प्रमाण, प्रमाण का भी विरोध आने से। तर्क क्या है? भोक्तु कामः सन् पुरुषो भोग साधनम पूर्वम अनुतिष्ठति। भोक्तु कामः, हम सब कैसे हैं? भोक्तु कामः हैं, हम भोगना चाहते हैं, सुख का उपभोग करना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। तो जो भी सुख पाने वाला भोक्तु कामः नामक व्यक्ति भोग साधनम पूर्वम अनुतिष्ठति, भोग के साधनों को पहले जुटाता है, जो जो भोग के साधन हैं उनको पहले से जुटाता है। पश्चात सएव तत्फलम भोग रूपम भुंगते, पहले भोग के साधनों को जुड़ाता है, फिर उसके बाद उसके फल को भोगता है। यह करता स भोक्ता इति न्याय, और जो करता है वही भोक्ता है। करे कोई और भोगे कोई, ये हो नहीं सकता, ये न्याय स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आत्मा को क्षणिक मानते हो तो जिसने किया था वो तो गया, नया पैदा हो गया, किया तो पहले वाले ने, और आकर के ये भोगे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, आप जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मर जाओ, और आपके बच्चे आपके पोते आपके जो भी है वो आकर के उसको खाते जाएंगे। आप तो ऐसा कर सकते हो अविद्या के कारण से। हाँ, इसलिए एक बात याद रखना मेरी बात को, कभी भी कोई ऐसी संपत्ति पूंजी जमा करके नहीं रखनी चाहिए। हाँ, क्या रखना चाहिए? वो पूंजी जमा करनी चाहिए जो साथ जाने वाली होती है, वो पूंजी जमा करनी चाहिए जो साथ जाने वाली होती है, और साथ जाने वाली जो पूंजी है वो है अदृष्ट। अभी तो चर्चा कर रहे थे ना, वो अदृष्ट है। हाँ, आपको किसी का निर्माण करना चाहिए, निर्माण करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब बेटे का निर्माण करो, आपके बस की नहीं रहा, आप नहीं निर्माण नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, पोते पोतियों का निर्माण करो। निर्माण में पूंजी लगा दो, लेकिन निर्माण में ना लगा करके, हाँ ये फ्लैट और ये जमीन और ये सोना चांदी वो मेरे पोते पोती के लिए काम आएंगे है करके रख दो, तो उसका कोई मतलब नहीं। कुछ नहीं रखो, क्या करो? उसका निर्माण करो, उसको ऐसा बना दो कि वो सब उसको प्राप्त हो जाएंगे। और आदमी क्या सोचता है? वैसे बनाने में, निर्माण में शक्ति नहीं लगाता, बच्चे के निर्माण में शक्ति नहीं लगाता। एक उदाहरण देता हूं आपको समझ में आता है, वो किसमें शक्ति लगाता है? एक माँ है, उदाहरण देता हूं, बुरा मत मानना, जो है वो बोलना है मेरे को। छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और वो रो रहा है, वो क्या करती है माँ? उसको तो सब्जी बनानी है, रोटी बनाना है, बहुत कुछ काम करने हैं ना घर के, और वो रो रहा है, वो उस बच्चे को संभालना है। तो बच्चे को संभालना है तो फिर रोटी नहीं बनेगी, सब्जी नहीं बनेगी, भोजन नहीं बनेगा। वो क्या करती है? उस बच्चे को कहीं बिठाती है, उसके सामने ऐसी चीजें डालती है, ऐसा उसको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करती है, पिंडा छुड़ाती है और भोजन आदि बनाने में लग जाती है। किस में लगाती है? उसको चॉकलेट में लगाती है, उसको कुरकुरे फलाना पता नहीं क्या क्या चीजें उसके सामने डालती है और उसमें लगा के रखती है, उसको उसमें इन्वॉल्व करती है और इधर अपना काम करने में लग जाती है। फिर वो बच्चा जो है उनको खा खा करके उसके आदि बन जाता है, और जब तक वो नहीं देगा वो शांत नहीं रह सकता। फिर क्या करे जी, मेरा बच्चा मानता ही नहीं है, आपने कब मनवाया जी उसको? आपने तो दे दे करके उसको ऐसा बनाया, ठीक है। अच्छा फिर क्या करें जी हम लोग? रोटी बनाए नहीं, फिर अगर बच्चे को संभालेंगे तो रोटी कौन बनाएगा? हाँ ये बात है, ये सही बात है। तो क्या करो, वो जो माँ कुछ पैसा कमाती है याद रखना, हाँ वो 20,000, 30,000, 40,000, तो उसमें से 5,000 किसी कुक को नहीं रख सकती है, वो भोजन बनाने वाले को रखो ना, भोजन बनाने वाले को रखो। नहीं जी सामर्थ्य नहीं है, तो आधा तू खा ले आधा उसको दे दे, कम खा लेना। बच्चे का निर्माण करना जरूरी है या भोजन बनाना जरूरी है? भोजन तो कोई दूसरा बना सकता है, जिसके पास बच्चा ना हो वो बना देगा, उसको दे देना। पर आपका काम बच्चे का निर्माण करना है, बच्चे को किसी के सामने ऐसे डालना नहीं है। हाँ जो माँ निर्माण कर सकती है बचपन में वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं 3 साल तक 5 साल तक जो माँ निर्माण कर सकती है उस बच्चे का, वो बाप भी नहीं कर सकता, और हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी बात समझना, अगर आप वो बच्चा पैदा होते ही मेरे सामने डाल दो, मैं नहीं निर्माण, मेरे बस की बात नहीं है जी, मैं नहीं कर सकता। हाँ आप 5 साल के बाद मेरे पास लाओगे तो मैं कर सकता हूं। मतलब माल आप बनाएं, आप माल बना के तैयार करके लाएं तो हम बना सकते हैं, बने हुए को बना सकते हैं, हाँ ये याद रखना। इसलिए जो गुरु जो कहते हैं ना गुरु, वो पहला गुरु कौन है? वो माँ है। माँ गुरु का काम ना करे और लेबर का काम करे, वो माँ का काम माँ को ही करना चाहिए। ये बात समझ करके जो व्यक्ति चलेगा ना वो बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए बच्चों का निर्माण करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। जब उसका निर्माण करेंगे ना वो सब पालेगा अपने आप, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हम क्या करते हैं, उसका निर्माण करना छोड़ करके ईंट पत्थरों में, प्लाटों में, जमीनों में, सोना चांदी में, उसमें इसमें लगे रहते हैं, वो उचित नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, बीच में इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए बोला गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कहना चाहते हैं, यह कर्ता सा भोक्ता, जो करने वाला है वही भोगने वाला है, करे कोई भोगे कोई ऐसा नहीं है, यही न्याय है। यदि साधन अनुष्ठान काले भिन्न, फलभोग काले भिन्न, यदि साधनों को जुटाते समय आत्मा अलग हो और भोगने के समय में आत्मा अलग हो, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तर्री कह साधनानी अनुतिष्ठेत, कौन साधनों को जुटाएगा? जब मैं साधनों के इकट्ठा करूं और उसको मैं भोगूं नहीं, तो कौन ऐसा आदमी होगा अभागा जो साधनों को इकट्ठा करने में लग जाए? ऐसे तो कोई नहीं करेगा, बुद्धिमान तो नहीं करेगा। हाँ धृतराष्ट्र कर सकता है, गांधारी कर सकती है, बुरा मत मानिए, कोई गांधारी हो वो तो कर सकती है, या कोई धृतराष्ट्र हो वो कर सकता है। क्योंकि मोह जो है ना, मोह बहुत मुश्किल होता है इसको छोड़ना। इसलिए मोह में पढ़ करके, गांधारी बन करके, धृतराष्ट्र बन करके हम जोड़ते रहते साधनों को, जोड़ते रहते हैं उन साधनों को, जोड़ते हैं जिनका कोई उपभोग हमें नहीं करना है, उनको नहीं जोड़ते हैं जिनको जोड़ने से हमारा कल्याण होता है और हमारी संतति का कल्याण होता है, उनको जोड़ना चाहिए। तो यही कहना चाहते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि जिन साधनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं उनका भोग मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगले क्षण में तो मेरे को मरना है, तो जब अगले क्षण में मेरे को मरना है तो इस क्षण में मैं क्यों साधनों को जुटाऊं? यह दोष आएगा क्षणिकवाद में। तो यही कहना चाहते हैं, तदा लोक व्यवहारो न उपलब्ध्येता, लोक व्यवहार भी ऐसा उपलब्ध नहीं होता है, विनष्टो भवेत, तब तो विनष्ट ही विनष्ट होगा। प्रसिद्धम च, और लोक में प्रसिद्धि भी है, क्या है? को नाम अनुपभोग्ये कर्मणि तत्साधने वा प्रवर्तते, ये लोकोक्ति है संस्कृत की, कहते को नाम, कौन ऐसा अभागा आदमी है कि अनुपभोग्य, जिसका उपभोग करना ही नहीं है, ऐसे कर्म में और ऐसे साधनों को करने में प्रवर्तते, वो प्रवृत्त होगा। जिसका उपभोग मेरे को करना नहीं है उसके लिए मैं क्यों प्रवृत्त हो जाऊंगा? भाई जिसको मैं खा नहीं सकता उसको क्यों लाने के लिए, उसको जुटाने के लिए उसके साधनों को इकट्ठा कर रहा हूँ? जिसको मैं खा ही नहीं सकता, जो मैं खा सकता उसी को जुटाऊंगा और उसी को बनाऊंगा, फिर उसी को खाऊंगा। जब मेरे को पता है कि अगले क्षण में मेरे को रहना नहीं है तो फिर इन साधनों को इकट्ठा क्यों करूं? ये कभी कोई नहीं कर सकता। यतः पश्चात फलम भुंजीय, जिससे कि बाद में फल भोग सके हम, तस्मात् न क्षणिक आत्मा, इसलिए आत्मा क्षणिक नहीं है। सूत्रार्थ, शब्द प्रमाण और न्याय के विरुद्ध होने से, शब्द प्रमाण और न्याय के विरुद्ध होने से आत्मा क्षणिक नहीं हो सकता, आत्मा क्षणिक नहीं हो सकता। उसी क्षणिकवाद के खंडन में भी अगला सूत्र आ रहा है उत्तर पक्षी की ओर से, सिद्धांति की ओर से, कहते हैं दृष्टांत असिद्धेश्च। क्षणिकवाद को मानने पर दृष्टांत की सिद्धि कभी नहीं कर सकते। कहते क्षणिकवादे दृष्टांतस्य असिद्धत्वादपि, क्षणिकवाद में दृष्टांत की भी सिद्धि नहीं हो सकती है। यतः, क्योंकि क्षणिक पक्षस्थापनायां पूर्वं हेतु प्रदाय पश्चात् तस्य दृष्टांतेन भाव्यम्। जब क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए आपको कोई ना कोई हेतु दोगे ना, कोई ना कोई कारण बताओगे क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए, केवल कारण बताने से काम नहीं चलेगा ना, उसको सिद्ध करने के लिए आपको दृष्टांत देना पड़ेगा। तो जैसे दृष्टांत देने लगोगे तो आपका हेतु नहीं रहा, और हेतु के काल में दृष्टांत नहीं रहेगा, सब कुछ क्षणिक है ना। जिस क्षण में हेतु को रखोगे उसी क्षण में दृष्टांत को तो रख नहीं सकते, अगले क्षण में ही दृष्टांत को रखोगे। जब दृष्टांत आएगा तब हेतु नहीं रहेगा, हेतु के समय दृष्टांत नहीं है तो कैसे बन पाएगा? बिना दृष्टांत के आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। तो दृष्टांत असिद्धेश्च, ये कहना चाह रहे यतः क्षणिक पक्ष स्थापनायां पूर्वम हेतु। क्षणिकवाद को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको हेतु देना पड़ेगा, पश्चात बाद में तस्य दृष्टांतेन भाव्यम्, बाद में दृष्टांत होना चाहिए। यद्वा पूर्वम दृष्टांतम उदाहरित्य पश्चात कलु हेतु। दो प्रकार से आप कर सकते हो, पहले दृष्टांत दे सकते हो बाद में हेतु दो, या हेतु पहले दो या बाद में दृष्टांत दो, कैसा भी करो तो भी। कहते हैं पूर्वम दृष्टांत दृष्टांतम उदारित्य, पहले दृष्टांत दे करके पश्चात कलु हेतु, बाद में हेतु दे देना। एवं उभय विध प्रक्रमेण, दोनों ही प्रकार के प्रक्रियाओं से दृष्टांतस्य तद विषये सिद्धिर न भविष्यति, दृष्टांत की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। ये तो ही क्यों नहीं हो सकती? यदा पूर्वो हेतु प्रदान कालः, यदि पहले हेतु का समय है, पश्चात स्या दृष्टांत साधन कालः, बाद में दृष्टांत का काल हो, तयो हेतु दृष्टांतयो, उन हेतु और दृष्टांत दोनों में पूर्वोत्तर कालः, पूर्वोत्तर कालस्तयो, पूर्व और उत्तर कालों में स्थित क्षणिकत्वात् न संबंधः, वो दोनों ही क्षणिक होने से दोनों का परस्पर संबंध नहीं बन पाएगा। हेतु के समय में दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत के समय में हेतु नहीं है, उस क्षण में दृष्टांत दिख नहीं रहा है, दृष्टांत के क्षण में हेतु नहीं दिख रहा है, तो दोनों का संबंध नहीं हो पाएगा। यदस्य हेतोरयम दृष्टांत, जिससे कि आप कह सके देखो जी ये हेतु है और ये दृष्टांत है, ये नहीं कह सकोगे। पूर्वस्य हेतु क्षणिकत्वात्, क्योंकि पहला वाला जो हेतु है वो क्षणिक होने से, न उत्तरकालम दृष्टांतम संबद्धम शक्नुयात, क्योंकि बाद में आने वाले दृष्टांत के साथ वो जुड़ सके। अथ यदा पूर्वम उपस्थापितो दृष्टांता, यदि पहले दृष्टांत को उपस्थापित करो, पहले दृष्टांत को दो, पश्चात च हेतुर दत्तः, और बाद में हेतु को दे दो, तदा उस स्थिति में भी स दृष्टांत स्व उत्तर कालेन हेतुना न अभिसंबंध संबंधेता, उस स्थिति में दृष्टांत जो है अपने बाद में आने वाले हेतु के साथ में जुड़ नहीं पाएगा। एवं अपि स्यात्, ऐसा भी हो, दृष्टांत सिद्धांत तस्य क्षणिकत्वात् तस्मात् क्षणिकवादो न साधुः। दृष्टांत असिद्ध, दृष्टांत असिद्ध, दृष्टांत की सिद्धि एवमपि स्यात् दृष्टांत असिद्ध, ऐसा अगर आप कर भी लो तो दृष्टांत की सिद्धि नहीं होती है। तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि उस दृष्टांत के क्षणिक होने से, तस्मात् अंततो गत्वा ये बात सिद्ध हो जाएगी, क्षणिकवादो न साधु, क्षणिकवाद उचित नहीं है। नहीं स्यात् बंध मोक्ष व्यवस्था, जब क्षणिकवाद ही ठीक नहीं है तो बंधन और मुक्ति की व्यवस्था भी आप नहीं कर पाओगे। सूत्रार्थ, क्षणिकवाद में दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो सकती। क्षणिकवाद में दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए क्षणिकवाद को मानकर, क्षणिकवाद को मानकर बंधन की व्यवस्था नहीं कर सकते। क्षणिकवाद को मानकर बंधन की व्यवस्था नहीं कर सकते। ओम शांति शांति शांति ही।